mondd el, mi a baj, bébé, én figyelek rá. Előttem ne legyen titkod, én nem vagyok az apád. Látom, van valami, ami a szívedet nyomja. Tudom az élet súlya, tudom a világ gondja. Gyere, ne félj tőlem, én nem verlek át. Ha belekezdtél, hát folytasd tovább. Ha akarod, suttoghatsz, nekem az is elég, hogy halljam. És én majd ott leszek és segítek, ha baj van. Ha nem hiszed el, hogy az életed ajándék, nézd meg jobban, hogy élek ajándék. Ha nem hiszed el, hogy az élet tényleg örökké tart, hiába úszol, belefulladsz, pedig ott van a másik part. A jólban borítsunk fájtlat a múltra. A dolgok jönnek, aztán mennek hirtelen, és néha elvisznek magukkal arra az útra, ahol az érzelmek laknak, nem az értelem. Gyere, ne félj tőlem, én jól tudom, mi bánt. Néha mindenki elkövet néhány hibát, de ha magadba nézel és azt látod, hogy a szíved tiszta, akkor jó az út, ami jársz, és többé ne is fordulj vissza. Ha nem hiszed el, hogy az életed ajándék, nézd meg jobban, hogy élek ajándék. Ha nem hiszed el, hogy az élet tényleg örökké tart, hiába úszol, belefulladsz, pedig ott van a másik part. Életed ajándék, nézd meg jobban, hogy élek ajándék. Ha nem hiszed el, hogy az élet tényleg örökké tart, hiába úszol, belefulladsz, pedig ott van a másik part. Gyere, mondd el, mi a baj, bébé, figyelek rá. Előttem ne legyen titkod, én nem vagyok az apád. Látom, van valami, ami a szívedet nyomja. Tudom az élet súlya, tudom a világ gondja. Az élet súlya, a világ gondja.